Ти не мужик. Імпотент, ганчірка. Я тобі це запам'ятаю. Борис тільки смачно плюнув, звівся і вийшов. Щоправда, тихо причинивши за собою двері, щось насвистуючи під носа. Ілона дико заверещала. Потім випав сніг. Коли випав сніг, вона уся принишкла. Ходила, мов та сомнамбула, зі впалими щоками, тускним поглядом, зрідка зустрічаючись із Вучетічем, який приносив їй кокаїн і новини з центру столиці, що заледве її розважали. Сімейство з копом, з усіма родичами і знайомими готувалось до хрестин, перебираючи всіх знайомих і незнайомих батюшок. Єва на кволі провокації Ілони відповідала: «Іл, це ж тільки гра, розумієш? Це тільки гра!» Таємниче усміхалася, готуючись до від'їзду. Борис її підтримував у всьому. Ілоні видавалось, що це навмисне. Вона даремно шукала якогось любовного зв'язку між ним та Євою. Це її бісило найдужче. Напередодні хрестин їй наснився сон, чиясь скривавлена голова. І вона прокинулася, душачи німоту жаху, але якась упевнена, насторожена, наче хорт на полюванні. Вона пройшлася довгими коридорами, наче занурюючись в чужу пам'ять. Зупинилась біля дверей, де спала Єва. Прочинила і увійшла. Єва спала, розкинувши руки, у короткій сорочці, заголивши ноги. Відразу прокинулась, усміхнулась Ілоні, що дивилась на неї нерухомим, вологим зараз поглядом. Потім повільно вивільнила з бретельки одне плече, потім інше, сунула сорочку до живота, зігнула в колінах ноги. «Збий мені целку», тільки того й сказала. Ілона майже вкусила її губи, кинулась цілувати все тіло, занурила обличчя між ноги, доки Єва легко не випручилася, сказавши: «Я люблю тебе, Іл, зроби мене жінкою». Ілона повернулась із причепленим на липучках членом. Єва лежала уже зовсім гола, закривши очі, тільки пальці бавились сосками. «Відкрий очі». Єва відкрила очі, інстинктивно зіщулилась, і коли Ілона з глухим стогоном увійшла в неї, укусила її вухо, вчепилась у спину, відчуваючи увесь жар пристрасті. Вони прововтузились у ліжку до самого світання, потім лежали й курили, потім задрімали, а коли прокинулися, Єва тихо зашепотіла: «От і все, Іл, тепер ти мене знищиш. Перестань». Ілона плакала, не знати чому, пригадуючи то Лямура, то Бориса. Вони знову цілувались, стогнали, сплітаючись, мов дві гадюки. «Тобі не боляче?» – запитувала Ілона. «Мені боляче в іншому місці. Я хотіла, щоб ти мене, тобто розумієш, щоб ти була головною. Не сміши. Ти сама розумієш зараз, чому це так довго тягнулось. Не злись на мене. І ще я не думаю, що все життя буду з жінками. Я теж так думала, то пусте. Періодично мене на цих скотів тягне. Можливо, ми таки дійсно заведемо сім'ї. А поки що я не мислю життя без тебе». Вони сопли носами і продовжували знову. Єва віддавалась легко, підкорюючись досвіду Ілони. Але сама того не знала, що ще більше розпалювала свою партнерку. Сліпучий ранок за вікном, безмежний білий простір, горбаті дюни із тятками псів, людей. Вони лежали і плакали серед білого безмежжя, що велетенською лавиною простягалося перед їхніми вигаслими від утоми поглядами. Те, що говорили про примирення Андрюхи Лямура з сімейством Ілони, було радше напівправдою. Якщо така існувала в їхньому світі напівпоглядів, напіввидихів, напівжиття. Це відбулося якраз на Христини.